Bogu, bracia, siostry. Zajmijmy już miejsca, wyciszmy głowy, przygotujmy się do nabożeństwa naszego. Witam serdecznie, braci, siostry, wszystkich, których znam i gości, nowe twarze dzisiaj widzę, super, świetnie. Kochani, rozpocznijmy dzisiejszą społeczność od fragmentu ze Słowa Bożego. Przeczytajmy wspólnie lub posłuchajmy z listu apostoła Pawła do Filipian. Rozdział pierwszy, od pierwszego wersetu. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, z biskupami i z diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym wspomnieniem o was. Zawsze, w każdej mojej modlitwie, za was wszystkich, modląc się z radością. Z powodu wspólnoty waszej w Ewangelii, od pierwszego dnia aż do teraz, będąc przekonany o tym, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Jezusa Chrystusa. Wobec tego jest słuszne dla mnie, abym tak o was wszystkich myślał. Dlatego mam was w swoim sercu, bo w więzach moich, jak i w obronie, i w utwierdzeniu Ewangelii, wy wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Albowiem Bóg jest moim świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa. I modlę się o to, aby wasza miłość jeszcze bardziej i bardziej obfitowała w dogłębnym poznaniu i we wszelkim doznaniu. Abyście mogli rozpoznać to, co ważne, byście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, będąc napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i sławie Boga. Kochani, to jest początek listu, który napisał apostoł Paweł do społeczności Filipian, którą, jak tu się dowiadujemy z całej treści listu, bardzo miłował, bo byli to ludzie bardzo, bardzo mu bliscy. I tak jak tutaj na początku wspomina, byli uczestnikami jego służby, jego misji, i w cierpieniach, i w niedostatku. Później się dowiadujemy, że bardzo go wspierali. Ale tu z tego pierwszego rozdziału dowiadujemy się, że istniała między nimi jakaś szczególna więź bliskiej miłości. Paweł po prostu ich wszystkich miłował. Tęsknił za nich, myślał o nich, modlił się za nich. To nie byli dla niego ludzie anonimowi. Czasami możemy sobie myśleć o apostołach czy o misjonarzach jako ludziach, którzy gdzieś przyjeżdżają, wiecie, do jakiegoś miasta, zakładają zbór, tam zbór się rozrasta, później ten apostoł wyjeżdża, no i ma gdzieś kolejną wspólnotę na koncie, o którą się musi modlić, ją jakoś wspierać. Można sobie narysować taki suchy obraz misjonarza i jego zakładanych zborów. Ale tu ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że to wyglądało zupełnie inaczej. Paweł miłował Filipian najgłębszymi uczuciami miłości, jakie możemy sobie tutaj wyobrazić. Myślę, że to nie jest kurtuazja, że to nie jest wstęp do listu. Wiecie, w pierwszych słowach mego listu chcę napisać wam, że was kocham. I tak o. Na pewno nie są to słowa kurtuazyjne, to jest wylanie na papier prawdziwych uczuć. I wiecie, myślę sobie generalnie o naszych społecznościach, o zborach, które znamy w Polsce, znamy kilka społeczności, tak, są, jedne są nam bliższe, drugie dalsze, w jednych znamy więcej ludzi, w drugich mniej, ale gdzieś, powiedzmy, nasze serca są przy braciach, siostrach. Ciężko jest znać dobrze drugą społeczność, kiedy się ludzie, powiedzmy, nie odwiedzają, nie rozmawiają ze sobą tak na co dzień, tak? To są takie relacje wtedy, można utrzymywać te relacje z jedną, z dwoma osobami w takich odległych społecznościach. Natomiast zostaliśmy powołani tutaj, czy w miejscu, w którym jesteśmy na co dzień, do tego, by mieć społeczność lokalną z braćmi i siostrami. I pomyślmy sobie chwilę, nawet nie teraz, ale w ogóle chciałbym, żebyśmy byli zachęceni przez te słowa z listu do Filipian, do tego, byśmy rozmyślali o tym, jaka jest ta nasza społeczność tutaj lokalnie. Jak głęboko miłujemy się jedni drugich, jak bardzo zależy nam na tym, aby rosło nasze poznanie Boga, aby rosła nasza pobożność, abyśmy byli, jak tu pisze Paweł pięknie, napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Czy jest to naszym pragnieniem? Bo na pewno jest moim pragnieniem, żeby moja żona, tak, rosła w Chrystusie. I to jest bliskie mi, tak, uczucie. Natomiast czy myślimy tak o braciach, siostrach ze społeczności, ze zboru? Czy zależy nam? Nie wiem, jak tutaj w praktyce to opowiedzieć, w takich prostych słowach, bo to są na pewno sprawy serca, są to takie rzeczy niewidzialne, nie da się tego ubrać w jakiś schemat. Natomiast pomyślmy troszeczkę o tych sprawach, które tutaj pisze apostoł Paweł w wersecie 9 i 10. I modlę się o to, aby wasza miłość jeszcze bardziej i bardziej obfitowała w dogłębnym poznaniu i we wszelkim doznaniu, abyście mogli rozpoznać, co ważne, byście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Myślę, że takim powszechnym, przynajmniej z tych doświadczeń, które mam, powszechnym takim modelem rozważania wspólnego słowa jest to, że przychodzi się na nabożeństwo i się słucha kaznodziei, który naucza. Czyli uczymy się w niedzielę, gdzie rozważane jest Słowo Boże. I to jest, kochani, to jest piękne, tak, że możemy przyjść w niedzielę do zboru, wiedząc, że ktoś w społeczności oczywiście z Panem Bogiem zadba o to, by płynęła zdrowa nauka z pulpitu, z zakazalnicy. Do tego jakby modelu można dołożyć jeszcze też powszechnie w zborach formowane tak zwane grupy domowe, czyli mniejsze już grupki ludzi wierzących, braci, sióstr, spotykają się regularnie po to, by rozważać Boże Słowo, być może nawiązać do tego, co jest głoszone w niedzielę z pulpitu, być może rozważać jakimś innym torem inne księgi lub coś, co komuś na sercu leży. Musimy się zastanowić, bo niezależnie od tego, jaki, wiecie, model przyjmiemy, tak, na co się zgodzimy, co uznamy za słuszne, co za wystarczające, to musimy się zastanowić, czy to mocno wypływa z miłości wzajemnej, że nam po prostu naprawdę zależy, żeby to nasze poznanie rosło, żeby ta jednomyślność była budowana, żebyśmy nie widzieli, wiecie, brata i siostry w potrzebie braku poznania, tak, w jakimś temacie. Bo gdy się ograniczymy tylko do odsłuchania kazania, to może się okazać, że po jakimś czasie nawet nie będziemy wiedzieli o sobie, kto jak rozumie te sprawy, które słuchał. Można doprowadzić społeczność do tego, że będziemy wiedzieli, że wszyscy wysłuchali tego kazania, czyli ja będę wiedział, kto był na kazaniu, będę wiedział, kto słuchał, natomiast nawet nie będę wiedział, jak kto to zrozumiał albo co o tym myśli dalej. Dlatego chciałbym wszystkich nas zachęcić, byśmy rewidowali te nasze pragnienia. Czy my, podobnie jak apostoł Paweł, zabiegamy o to, żeby to nasze wspólne poznanie rosło, żeby owoce Ducha Świętego w naszym życiu były coraz większe. Czy to jest naszym pragnieniem, czy dokładamy do tego starań, jak to realizujemy? Bo refleksja nad tym, jestem przekonany, że przyniesie jakieś praktyczne działania potem. Być może utworzy się jakaś nowa grupa domowa, nowe spotkanie modlitewne, nowy dialog między dwoma czy trzema osobami na temat nauki, którą słyszymy w zborze. Zobaczcie, ostatnio Paweł głosi z listu do Koryntian konkretną naukę o związkach, o małżeństwach, o stanie bezmałżeńskim, tak, mogę to nazwać, nie wiem, czy to jest poprawne słowo, w stanie wolnym. Płynie konkretna nauka i łatwo możemy doprowadzić do tego, że ta nauka wybrzmi stąd i stopniowo sobie się tam wygasi. Przejdziemy do następnej i dalej nie będziemy wiedzieli, czy nasza wiara urosła, czy nasze poznanie urosło, czy to jakiś owoc duchowy zrodziło. Jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, wspólnie się modlić, zachęcać do tego, by się dzielić zrozumieniem, tak? Co ja przez to zrozumiałem, jak ja to rozumiem, być może trzeba coś doprecyzować, jakoś, wiecie, o co chodzi, już nie chcę jakby się powtarzać. Natomiast rewidujmy, czy mamy gorące pragnienie wynikające z miłości wzajemnej, aby nasze poznanie rosło, abyśmy się wzajemnie budowali i obserwowali te owoce Ducha Świętego w naszym życiu. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twój Kościół, za braci i siostry, których połączyłeś w jedno w swoim świętym duchu. Dziękujemy za tę społeczność, za każdego brata, każdą siostrę, każdą osobę, którą znalazłeś w tym świecie i wyrwałeś z grzechu, z ciemności. Obdarowałeś łaską, obdarowałeś życie w Panu Jezusie Chrystusie. Boże, pragniemy wzrastać w poznaniu Ciebie. Pragniemy wzrastać w jedności myśli. Pragniemy być pełni wszelkiego duchowego zrozumienia. Nie aby zbijać się w pychę, ale by prowadzić pobożne życie. By to, co wszystko, co do nas mówisz, odzwierciedlało się w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, w naszych wzajemnych relacjach. Panie, dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam bogactwo swojej mądrości w Kościele. Każdemu z nas objawiłeś cząstkę prawdy i modlimy się, byś uczył nas i zachęcał nas i pomagał nam we wzajemnych interakcjach, abyśmy dzielili się tym, czym nas ubłogosławiłeś, abyśmy wzajemnie się zachęcali, napominali, pouczali, korygowali. Ucz nas tego w miłości, abyśmy nie narzucali sobie czegoś, czy nie zmuszali jedni drugich do przyjęcia naszego stanowiska, ale byśmy umieli rozmawiać w duchu łagodności, miłości, wsłuchując się w słowa naszych braci i sióstr, ucząc się jedni od drugich, mając wobec siebie postawę pokory. Pomóż nam w tym, Panie. Błogosław i to nasze dzisiejsze zgromadzenie, ten czas, w którym razem stajemy przed Tobą, aby Ciebie wielbić, aby Twoje imię wysławiać, aby śpiewać Tobie pieśni chwały, podnosić nasze serca w modlitwie ku Tobie, rozważać Twe słowo, rozmawiać później. Prosimy, Panie, błogosław Twoją obecnością, Twoim poznaniem, Twoim światłem, Twoją radością, Twoim pokojem, Twoim życiem. Potrzebujemy Ciebie i przychodzimy do Ciebie w uniżeniu, szukając Twojej łaski w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty sam dałeś przykład tego, jak miłość Twoja ku ludziom praktycznie się objawiała, jak zabiegałeś o to, by relacje między Twoimi uczniami były poprawne, jak zachęcałeś do tego, by uniżać się jedni przed drugimi, do tego, by usługiwać sobie, by żyć w pełni miłości Twojej. Panie, tak chcemy to zrozumieć, chcemy dobrze tą lekcję od Ciebie przyjąć, bo wierzymy, że przez Twojego Ducha mamy dostęp właśnie do tego Kościoła, który Ty opisujesz w Słowie swoim. Nie organizacji, nie instytucji, ale do tego, by być członkami jedni drugich, by naprawdę pałać do siebie gorącą miłością i zabiegać jedni o drugich. Panie, potrzebujemy się uczyć tego od Ciebie, potrzebujemy Twojego Ducha do tego, by nas uzdolnił, bo my sami z siebie jesteśmy jak zwykle niedopasowani, najczęściej skłóceni. Panie, bo to jest nasza natura, ale Twoja natura jest inna i my potrzebujemy, Panie, Twojego uzdolnienia. Prosimy Cię, połóż nas, jak żyć, Panie, ze sobą, jak funkcjonować w Kościele, jak zachowywać się w tym Domu Bożym. Panie, chcemy wzrastać w tym i dziękujemy Ci, że Ty sam objawiłeś nam Ojca w taki sposób, że nie szczędziłeś, nie skąpiłeś mądrości swojej i poznania swego, ale dałeś wszystko, co potrzebne jest do życia w pobożności. Panie, dałeś Słowo Twoje, które jest dla nas światłem, pochodnią, wszystkim, czym mamy, Panie, całym objawieniem od Ciebie. I wierzymy, że to nam wystarczy. Ucz nas społeczności i rozważania Twojego Słowa w społeczności. Prosimy Cię, Panie. Amen. Amen. Psalm 92. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Na lutni o 10 strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi. Raduję się dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie. Bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. Bo oto nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo oto nieprzyjaciele Twoi zginą. Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Róg mój wywyższyłeś jak róg bawoły. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Ja, Ojcze, przychodzę do Ciebie, aby Ci serdecznie podziękować za to słowo otuchy, które mówi, że ci, którzy są zasadzeni w Domu Pańskim, wyrastają w poznanie swoją miłość, te owoce, że mimo starości są pełni sił Twojej świeżości. Chcę Ci podziękować, Panie Jezu, za to, że okazałeś nam tą łaskę, że mamy ten przywilej znać Ciebie, kochać Ciebie, poznawać Ciebie. Za Kościół Twój dziękuję, za ciało Twoje tu na ziemi dziękuję, za to, że musisz miłować. Dziękuję, że wychowujesz, że karcisz, tak jak Ojciec dbasz o nas. Dziękuję, że jesteś z nami. Bez Ciebie nic uczynić byśmy nie mogli. Byśmy popłynęli z tym światem. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Proszę o błogosławieństwo tę społeczność. Daj nam otwarte serce, daj nam uszy, które usłyszą. Które usłyszą Ciebie, Twoje słowo i które będzie mogło znaleźć miejsce w naszych sercach. Dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoją dobrość, za to, że jesteś dla nas wszystkim Jezu. Amen. Listu świętego Jakuba. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecane przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusy, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia i nie skory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który z zwierciadła przygląda się swemu naturalnemu odbiciu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, a zaraz zapomniał, jakim jest. ale kto obejrzał doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Amen. Amen. Amen. Boża miłość jest jak słońce, ona zawsze i wszędzie na mszy. Boża miłość jest jak słońce, ona zawsze i wszędzie na mszy. Dziękujemy, że na wszystkich naszych drogach możemy doświadczać Twojego światła miłości. Nie zostawiasz nas, nie opuszczasz, nie zdajesz na nasze własne siły, ale udzielasz nam pomocy, chronisz i strzeżesz nas, błogosławisz, prowadzisz, zaopatrujesz. Wielbimy Ciebie, dobry Ojcze nasz. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten dobry czas, kiedy dzisiaj dzieci Twoje gromadzą się na całym obliczu ziemi. Dałeś nam, Panie, ten wspaniały nam czas relacji z sobą, że możemy wspólnie gromadzić się, rozmawiać, Panie, o Twoich sprawach, modlić się. Więc, Panie, proszę Ciebie, nakłoń swoje ucho, nasze dzisiaj wołanie, nasze prośby, nasze modlitwy, nasze dziękczynienia. Gromadzimy się dlatego, że Panie, przychodzimy Panie do tego, że Ciebie miłujemy, że miłujemy Panie jeden drugiego nawzajem. W Twoim Kościele, Panie, gdzie jesteśmy członkami jednych drugich, że jesteśmy Panie dlatego, że chcemy Panie spotykać się, że mamy Panie to takie pragnienie, dlatego, że dzisiaj Panie mam ten czas, kiedy nie jesteśmy w pracy, nie jesteśmy kołach. Dałeś, Panie, dzisiaj ten no, dobry czas. Proszę, Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i prośby, bo modlę się, Panie, w imieniu Syna Twego Jezusa Chrystusa, mojego Pana, mojego doradcy, mojego najlepszego nauczyciela, mistrza. Modlę się, Panie, dzisiaj do Ciebie o naszych znajomych, naszych bliskich, naszych chorych. Tak, że Panie prosimy Twojego wsparcia, zachęty. Modlę się Panie, bo spodziewam się dlatego, że Ty Panie słyszysz i odpowiadasz na modlitwy. W Twoim czasie Panie działasz, niezależnie od naszych pragnień, Ale ja, Panie Panie, aby nasze kołanie znalazło Panie przedtem Twoim problem. Boże dobre i łaskawe, prosimy Ciebie, usłysz kołanie, Panie nasze. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy, Panie, z tymi ludźmi, którzy spodziewają się, Panie, na odpowiedź Twoją. Dziękuję Ci, Ojcze, sprawiedliwy Boże nasz. Będziemy się w imieniu Syna Twego Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, Panie, prosimy o tych wszystkich, których nie ma z nami dzisiaj, którzy przeżywają, czy to jakieś duchowe problemy, czy są zmożeni chorobą, czy z różnych przyczyn nie mogą tutaj być z nami. Prosimy o Twoją pracę w ich sercach. Panie, o Twoją zachętę, Twoje posilenie, Twoje oświecenie blaskiem Twojej miłości, Twojej dobroci, Twojej wspaniałości, o pociągnięcie ich serc ku Tobie, aby to, co chore, zostało uzdrowione w duszy, w ciele. Prosimy, kochany Panie, o Twe błogosławieństwo, o Twe posilenie, abyśmy mogli razem w jednym duchu tutaj gromadzić się i czcić Ciebie, dziękować Tobie, wysławiać i uczyć się Twoich dróg. Amen. Amen. Nie, że Ty pierwszy mnie umiłowałeś, Ty pierwszy nas umiłowałeś. I Ty znalazłeś nas tutaj w świecie, Matko. Pokazałeś nam Twoje miłosierdzie i Twoją łaskę i Twoją dobroć. Tak, abyśmy mogli pamiętać, że Ty nas kochasz, miłujesz, żebyśmy nie dali się wytrącić z tego stanowiska, z tej wiary, z tej pewności, że Ty nas nie kochasz. Ty nas umiłowałeś pierwszy. Dla mnie to będzie na zawsze. Mimo, że przeżyłem w życiu to doświadczenie, gdy zwątpiłem, gdy zły przekonał mnie, że Ty mnie nie kochasz. Wiem, jakie to przynosi skutki, śmiertelne skutki. Dlatego ufam Ci, że kochasz, że jesteś dobrotliwy, że wychowujesz mnie, że jesteś, po prostu jesteś i ta wiara, to zaufanie, ta pewność, Twoją miłość daje mi życie, podtrzymuje mnie. Pozwala również dźwigać krzyż mój, idąc za Tobą, naśladując Ciebie, gdy poniosłeś Ty swój krzyż, Panie, dla naszego zbawienia. Z tego biorę siłę, aby wziąć swój krzyż i za Tobą patrywać się w Ciebie, po prostu Cię kochać. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Amen. Psalm 121. Oczy moje wnoszę ku górom, skąd nade mnie pomoc? Pomoc pochodzi od naszego Boga, który stworzył niebiosa i ziemię. Dziękuję Ci, Ojcze, za cudowne Twoje słowa, Twoje obietnice i wciąż one są świeże i prawdziwe i aktualne dzisiaj. Dzięki. Dziękuję Ci, Ojcze, dobre i łaskawe, że nie na darmo, Panie, Twoje słowo dałeś nam, że mamy w tym Twoim słowem żyć, ale też i nie tylko słuchać, ale i być wyobrazcami. Pomóż, Panie, każdego dnia w swoich tych zmaganiach, Panie, ufnością podążać za Tobą, mój mistrzu. Wstępować w Twoje ślady. Miłować, Panie, Ciebie z całego serca i duszy i bliźniego, Panie, tak jak Ciebie samego, tak jak napisane jest. Dziękuję Ci za braci i siostry, którzy mam relacje, mam społeczność. I każdego dnia chcę, Panie, podążać za Tobą, ufając Tobie, Panu, bez względu na wszystko. Bo wiem, że Panie, jesteś zawsze dla mnie pomocą. Kiedy Ciebie, Panie, proszę, objawiasz, Panie, swoją pomoc, swoją miłość. Błogosławię, Panie, moich braci i siostry, wszystkich tych, którzy Ciebie, Panie, boją się, którzy ufają Tobie, Panu, bez względu na sytuację i okoliczności. Dziękuję Ci, Ojcze, W imieniu Syna Twego Jezusa Chrystusa, naszego Króla, Pana. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy za Twojego Świętego Ducha, którego posłałeś, aby prowadził nas, tak iż nie musimy błądzić po bezdrożach tej ziemi, ale Ty sam wyznaczasz nam drogę. Ty sam jesteś naszą drogą. Dziękujemy, że możemy w Tobie i z Twojej łaski, z Twoją mocą za Tobą kroczyć. Panie, pouczaj nas. Pouczaj nas Twego świętego słowa. Daj nam uszy do słuchania. Daj nam rozum, mądrość z góry, abyśmy mogli przyjmować Twoje słowo i żyć według niego w Twojej chwale. Oświecaj nasze serca, nasze umysły. Wyzwalaj z wszelkich więzów mocą Twojej prawdy. Prosimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu, nasz Nauczycielu, nasz Mistrzu, nasz Król. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Przypominam o wyłączeniu, wyciszeniu telefonów komórkowych. Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 7. Przeczytajmy dwa wiersze z tego rozdziału. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział, wiersz 10 i wiersz 11. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz Pan. Żona niech się nie oddziela od swojego męża. Albo dosłownie, nie może zostać oddzielona. Wiersz 11. Ale jeśli została oddzielona, niech pozostanie niezamężna. Albo niech się pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony. Te dwa wiersze rozpoczynają dłuższy fragment w tym rozdziale, w którym apostoł Paweł zajmuje się z jednej strony kwestią nierozerwalności małżeństwa, a z drugiej mówi o obowiązkach małżonków w sytuacji, gdy małżeństwo przestaje normalnie funkcjonować lub gdy wspólne życie staje się niemożliwe. I w pierwszej kolejności apostoł Paweł odwołuje się do słów Pana Jezusa, które w tamtym czasie były już znane w Kościele, zostały przekazane w ewangelicznym świadectwie przez pierwszych apostołów. Apostoł Paweł streszcza naukę Pana Jezusa w trzech zasadach. Po pierwsze, żona niech się nie oddziela od swojego męża. I co się z tym ściśle wiąże, druga zasada, mąż niechaj nie oddala żony. I trzecia zasada, jeżeli z jakiejś przyczyny Paweł tutaj się tym nie zajmuje, nie roztrząsa przeróżnych powodów, dla których mogłoby do tego dojść, ale mówi, jeśli tak się stanie, jeśli żona zostanie oddzielona od swojego męża, ma dwie opcje. Albo niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem. I to oczywiście zakłada, że on także nie zawiera kolejnego związku, gdyż to uniemożliwiłoby jej pojednanie się z nim. Przyjrzyjmy się dzisiaj pokrótce słowom naszego Pana zapisanym w Ewangeliach. Zaczniemy od Ewangelii Marka, 10 rozdziału. Apostoł Paweł na te słowa się powołuje. Z tych słów Pana Jezusa wyciąga te trzy zasady. Ewangelia Marka, 10 rozdział, czytajmy od 2 do 12 wiersza. I przystąpiwszy faryzeusze, pytali go, kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on, oczywiście mowa o Panu Jezusie, odpowiadając, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? A oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek swego ojca oraz matkę i połączy się z swoją żoną. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. I rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się ze swoją żoną i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Faryzeusze przyszli do Pana Jezusa i kusząc go, a więc podstępnie, pytali, czy wolno rozwieść się z żoną. Pan Jezus, jak często to robił, odpowiedział im pytaniem. Co wam nakazał Mojżesz? Odsyła ich do Pisma, gdzie wierzący ludzie zawsze powinni szukać odpowiedzi na ważkie, życiowe problemy. Rozumiem, że są skomplikowane przypadki, na które można by wskazać jako uzasadniony powód podjęcia kroków do rozwodu. Są tragiczne, bolesne historie, które budzą nasze oburzenie, gdy o nich słyszymy. Budzą w nas współczucie i chęć ulżenia w bólu osobom, które zostały głęboko zranione w najbardziej intymnym związku, jaki mogą ludzie mieć ze sobą na ziemi. I oczywiście nikt z nas, mam nadzieję, nie chce dodawać do bólu tych osób, ani go pogłębiać. Dzisiejsze chrześcijaństwo, przesiąknięte świecką psychologią, rozpatruje problemy małżeńskie na tym właśnie psychologicznym gruncie, szukając złagodzenia ludzkiego bólu, przyniesienia ulgi w cierpieniu, zadowolenia osób, które są niezadowolone ze swojego małżeństwa, zaspokojenia ich potrzeb. Pan Jezus jednak każe szukać odpowiedzi w natchnionym Bożym Słowie. Odsyła faryzeuszy do Słowa Bożego. I to jest nasz stały, niewzruszony punkt odniesienia, nasza pewna skała, na której musimy wznosić nasz dom wiary. Pan Jezus pyta uczonych w piśmie faryzeuszy: co wam nakazał Mojżesz? Mojżesz nakazał wiele rzeczy. W 5 księgach Mojżesza były setki przykazań. O co konkretnie pytał Pan Jezus, zwracając się do faryzeuszy w słowach: co wam nakazał Mojżesz? Faryzeusze najwyraźniej sądzili, że Jezus pyta ich o jakieś przyzwolenie na rozwód. Będąc znawcami Pisma, powołują się na fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, z 24 rozdziału i odpowiadają: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić żonę. O dziwo, Pan Jezus w ogóle tego nie komentuje, w ogóle nie wdaje się w dyskusję na temat znaczenia tej regulacji, wyjaśnia tylko, że to przykazanie, tę zasadę Mojżesz napisał z powodu zatwardziałości ich serca, krnąbrności, dogłębnego skażenia grzechem, nieposłuszeństwa Bożym przykazaniom. A więc wyraźnie pokazuje, że ta zasada, którą Mojżesz tam zawarł, nie wynika z woli Bożej, nie jest wynikiem dobrego, Bożego wskazania swemu ludowi, co mają robić. Jest raczej reakcją na krnąbrność ich serc, na ich upór. I następnie Pan Jezus przechodzi nie do 5 Księgi Mojżeszowej, ale do 1 Księgi Mojżeszowej, do samego początku. I tam wskazuje na to, co Mojżesz mówi w odniesieniu do Bożej koncepcji małżeństwa. Od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek swojego ojca oraz swoją matkę i połączy się ze swoją żoną. I ci dwoje będą jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Pan Jezus na to wskazuje. To jest Jego odpowiedź na pytanie: co wam powiedział Mojżesz? Z tego połączenia dwojga w jedno wynika jednoznaczny wniosek i nakaz Pana Jezusa. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I tu pojawia się kluczowe pytanie o trwałość małżeństwa. Czy człowiek przez formalny rozwód jest w stanie rozłączyć to, co zostało złączone przez samego Boga? Uczniowie najwyraźniej zadawali sobie to pytanie. Byli zdumieni i zaskoczeni wyjaśnieniem ich Pana i, jak mówi wiersz 10, ponownie będąc z Nim na osobności w domu, pytali Go znowu o to samo. I wiersz 11, czytamy, że Jezus im rzekł: Ktokolwiek by rozwiódł się ze swoją żoną i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. To budzi pytanie, czy jeśli rozwód został przeprowadzony legalnie, czy rzeczywiście anulował, rozwiązał wszelkie więzy, którymi małżonkowie byli związani? Jeżeli tak, to dlaczego zawarcie kolejnego związku jest nazywane przez Pana Jezusa cudzołóstwem? Jeśli oni już nie są małżonkami, jeśli ten związek pierwszy został rozerwany, to nie ma mowy już o cudzołóstwie. Pan Jezus mówi jednak, że jeśli oni wejdą w kolejny związek, dopuszczą się cudzołóstwa wobec małżonka, któremu pierwotnie ślubowali. Cudzołóstwo może mieć miejsce wyłącznie w akcie zdrady małżeńskiej. Jakże więc Pan Jezus nazywa cudzołóstwem kolejny legalny związek ludzi, którzy się uprzednio rozwiedli? To jest pytanie, nad którym się musimy poważnie zastanowić. Co gorsza, osoby, które wchodzą w związek z takimi osobami, również stają się winne cudzołóstwa. W Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i 18 wierszu Pan Jezus dodaje: każdy, kto opuszcza swoją żonę, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto poślubia opuszczoną przez męża, cudzołoży. A więc nie tylko te osoby, które same były częścią tego małżeństwa, które się rozpadło i które zawarły kolejne związki, stają się winne cudzołóstwa, również te osoby, które wchodzą z nimi w związek małżeński, również według słów Pana Jezusa cudzołożą. I to są bardzo jednoznaczne, radykalne i stanowcze słowa Bożego Syna, których nie możemy zlekceważyć, których nie możemy jakoś łatwo wytłumaczyć i je odgonić od siebie. Musimy stawić im czoła. Jest wiele pytań, które mogą się rodzić przy czytaniu tak radykalnych stwierdzeń, i na pewno dzisiaj na nie nie zdążymy odpowiedzieć. Jeśli Bóg pozwoli, spróbujemy się zająć nimi w naszych kolejnych rozważaniach. I tak jak Paweł tutaj na początku powiedział, gorąco zachęcam was do rozmowy w międzyczasie. Jeśli możecie być w środę i możecie, wtedy mamy ten czas właśnie takiej dyskusji, kiedy możemy się odnieść do tego, możemy razem porozmawiać, możemy poruszyć wątpliwości, możemy przyjrzeć się innym miejscom słowa i razem, wspólnie zastanawiać się nad tym, co tutaj próbuję wam przedstawiać. I do tego gorąco zachęcam. Jeśli nie możecie być w środę, a macie jakieś swoje myśli, uwagi, rozważania, zadzwońcie, czy napiszcie, czy między sobą porozmawiajcie, tak aby szukać w Bożym Słowie rozwiązania tych naprawdę trudnych problemów, które, jak wiemy, dzisiaj nie są jednostkowe, ale są naprawdę na ogromną skalę, również w Kościele. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Mateusza, rozdział 19, gdzie mamy analogiczną sytuację do tej, którą przedstawia Marek w swojej Ewangelii. I przyszli do niego, wiersz 3, 19:3. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go, i mówiąc: czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu: czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość waszych serc, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił swoją żonę z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i tutaj jest wyjątek, który się pojawia, któremu poświęcimy odrębnie całe kazanie, próbując zrozumieć, cóż może się kryć za tym wyjątkiem, gdyż tak naprawdę nie ma żadnej pewności, o co tutaj chodzi, ale są różne możliwości, próby wyjaśnienia tego i zrozumienia tego, i przyjrzymy się tym różnym możliwościom. W każdym bądź razie Pan Jezus mówi tutaj o pewnym wyjątku. Ktokolwiek by odprawił swoją żonę z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A on im odpowiedział: nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, ludzie, którzy nie mają stosunków seksualnych. Są trzebieńcy, którzy się takimi urodzili z żywota matki. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy sami siebie wytrzebili dla Królestwa Niebios, a więc sami siebie pozbawili życia seksualnego. Kto może to pojąć, Jezus mówi, niech to pojmie. Za czasów Pana Jezusa rozwody i zawieranie kolejnych związków, tak jak dzisiaj, nie należało do rzadkości. Było powszechnym zjawiskiem zarówno wśród pogan, jak i Żydów. Wśród Żydów istniały dwie szkoły, dwie interpretacje dotyczącej rozwodów w odniesieniu do prawa mojżeszowego. Był rabin Hiliel, który twierdził, że można odprawić żonę, można się rozwieść z żoną z jakiejkolwiek przyczyny. Cokolwiek mężowi nie odpowiadało w żonie, było podstawą do tego, żeby ją odprawić. I był drugi rabin, bardziej konserwatywny, Szamaj, który twierdził, że rozwód jest możliwy tylko w jednym przypadku, kiedy żona zdradzi męża w akcie cudzołóstwa. I faryzeusze przychodzą do Pana Jezusa z tym swoim podstępnym pytaniem i zadają mu pytanie, odnosząc się do tej liberalnej szkoły Hiliela. I pytają go: czy można z każdego powodu odprawić żonę? Obie te szkoły opierały się o dziwo nad tym samym wierszu ze Starego Testamentu, właśnie tego wiersza, do którego faryzeusze wracają, no bo oni od tego wszystkiego zaczęli tą rozmowę. Jest to wiersz zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale. I tak naprawdę ten wiersz jest częścią dłuższej klauzuli. Oni natomiast wybierali z tego wiersza pewien warunek, który się znajduje w tej klauzuli, i z tego warunku czynili zasadę. Tym też się szerzej zajmiemy innym razem. Otwórzmy ten fragment i zobaczmy, jak wygląda tutaj ta klauzula. Mamy tutaj całą serię wydarzeń, które dzieją się jedno po drugim i one są pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione, aby w końcu to, co jest opisane w drugim wierszu, czyli zawarcie ponownego związku z kobietą, którą się wcześniej odprawiło, jest zakazane. 24 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, pierwszy wiersz. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, to, i tam jest dalej konkluzja. Natomiast to, co Żydzi robili i co nawet tłumacze Biblii Warszawskiej zrobili, dodali słowo to przed słowem wypisze, którego nie ma w oryginale. To wyrażenie wypisze jej list rozwodowy jest częścią tych kolejnych kroków, które były podejmowane. Tu nie ma już jeszcze wniosku. Wniosek jest dopiero w następnym wierszu. Natomiast tłumacze Biblii Warszawskiej na przykład, to jest chyba jedyne tłumaczenie, jakie polskie znalazłem w ten sposób, oddane jest to, dodali słowo to, a więc sugeruje to, że to wypisze jej list rozwodowy. Więc jeśli ona zrobi to, to on powinien jej wypisać list rozwodowy. To nie jest zgodne z oryginałem. W oryginale tutaj jest to jeden z warunków. Tak jak to przeczytałem, jeżeli ktoś pojmie kobietę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. I dopiero tutaj mamy to, będzie tak i tak. Tak jak mówię, jest to dłuższy fragment, jest to fragment dłuższej zasady, odnoszącej się do zakazu ponownego zawarcia małżeństwa z wcześniej odprawioną małżonką. To też jest trudna kwestia. Jednak tocząca się dyskusja faryzeuszów i tych stronnictw, tych dwóch rabinów, dotyczyła zwrotu coś odrażającego. O co tutaj chodziło? Co to było to coś odrażającego, co on znalazł w swojej żonie? Dla Hilliela i jego zwolenników liberalnej szkoły mogło być to cokolwiek w jej wyglądzie, w jej zachowaniu, źle przygotowana potrawa, niewłaściwe słowa, jakikolwiek sprzeciw woli męża. To mogło być dla niego odrażające i to mogło być podstawą, żeby ją oddalić. Hillier twierdził, że jeżeli cokolwiek ci się nie podoba w twojej żonie, daj jej list rozwodowy, odpraw ją i znajdź sobie inną, która ci się będzie bardziej podobać. Według Szymai i jego zwolenników to wyrażenie mogło opisywać wyłącznie sferę niemoralności seksualnej. Dopuszczenie się jakiegoś czynu łamiącego wierność małżeńską. I oczywiście motywem tego pytania które faryzeusze zadali Jezusowi, nie było ostateczne rozstrzygnięcie toczącej się dyskusji. Czytamy, że oni chcieli go schwytać w podstępne sidła, kusili go, wystawiali go na próbę. Dlatego, że jakąkolwiek opinię Pan Jezus by tutaj wyraził, naraziłby się jednej grupie albo drugiej grupie. Albo naraziłby się tym, którzy szli za tą liberalną szkołą, albo naraziłby się tym, którzy szli za tą konserwatywną szkołą. I widzimy, że wielokrotnie o to faryzeuszom chodziło, kiedy przychodzili do Jezusa, nie szukali prawdy, nie byli zainteresowani poznaniem Bożej woli. Raczej wydawało im się, że mieli takie pytania, na które Jezus czy odpowie tak, czy tak, to się wkopie. To będzie miał swoich przeciwników. Pan Jezus jednak w swojej mądrości nie daje się uwikłać w te dyskusje nad rabinistycznymi opiniami, ale odsyła swoich oponentów do Bożego Słowa. Nie do tego, co ten rabin myśli, co tamten rabin myśli, co ten brat powiedział, co tamta siostra powiedziała, co ten pastor powiedział, co tamten pastor powiedział. Nie. Jezus odsyła ich do Słowa i mówi, co powiedział Mojżesz. Przeczytajcie, co jest napisane w Bożym Słowie i na tym się oprzyjcie. Nie na tym, co ludzie mówią, nie na jakichś dyskusjach i argumentach w oparciu o doświadczenia, przeżycia ludzi, ich świadectwa, ich wizje, ich przekonania. Nie. Co jest napisane w Bożym Słowie? Czy nie czytaliście, Jezus mówi, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I ta odpowiedź powinna być wystarczająca zarówno dla faryzeuszy, jak i dla nas. Małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą jest nierozerwalną jednością, której sprawcą jest sam Bóg. I człowiek nie ma ani prawa, ani mocy rozdzielić tej jedności. Myślę, że ta wizja małżeństwa tak dramatycznie różni się od zrozumienia małżeństwa dzisiaj, i w kościołach jest mnogość opinii w tej kwestii. Chrześcijanie bezradnie rozkładają ręce, widząc ogrom problemu, widząc prawdziwy dramat ludzi, którzy są dotknięci tą zatwardziałością serca, że gdzieś jest totalne zagubienie w tym temacie. Obawiam się, że główną przyczyną tego, iż ta wizja małżeństwa przedstawiona przez Pana Jezusa jest totalnie niezrozumiała dla współczesnego człowieka, jest fakt, że świat, w którym żyjemy, stawia na piedestale samego człowieka. Człowiek jest głównym bożkiem tego świata. Wokół człowieka jest kult, który sprowadza się dzisiaj w zachodnim świecie do rozrywki. To jest największy akt uwielbienia, jaki się odbywa na tej ziemi. Próba zabawienia człowieka, dostarczenia człowiekowi nowej i nowej i nowej porcji rozrywki. Największe świątynie, jakie są na tej ziemi, to telewizja i internet. Tam nieustannie ci specjaliści od rozrywki zaspokajają ludzką żądzę bycia rozbawionym, bycia zadowolonym, bycia spełnionym. I jeśli chodzi o kwestie moralności, to tak naprawdę w tych świątyniach tego świata nie znajdziemy odniesienia do Bożych norm. Oczywiście jakieś tam szczątkowe znajdziemy, ale tak naprawdę jest wielka promocja seksualnej wolności. Jest wielka promocja seksu dla przyjemności. Jeśli my w jakiejś mierze ulegamy temu, tej iluzji kultu człowieka, i jeśli my stawiamy rzeczywiście człowieka na pierwszym miejscu, to, co Pan Jezus mówi na temat małżeństwa, okaże się i dla nas nie do zrozumienia, nie do pojęcia. Uczniowie Pana Jezusa byli zdumieni nad Jego radykalnym stanowiskiem. I Pan Jezus powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. W swoich wywodach na temat zasadności rozwodu rabini Hiliel i Szemai skupiali się na tym fragmencie z V Księgi Mojżeszowej, a pomijali wyższą, pierwotną zasadę rządzącą małżeństwem, ustanowioną podczas stworzenia i zawarcia pierwszego związku małżeńskiego. Do tej właśnie zasady odwołuje się Jezus. Przeczytajmy zatem słowa z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 2 rozdziału. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 2, wiersz 7 i 8. Ukształtował Jahwe Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Jahwe Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I od wiersza 18. Potem rzekł Jahwe Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Jahwe Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Jahwe, Bóg, głęboki sen na człowieka. Także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Jahwe, Bóg, kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Tutaj w języku hebrajskim mamy dwa słowa. Jedno jest rodzaju męskiego, drugie jest rodzaju żeńskiego. Mąż to isz, mężatka to isza. A więc mamy tutaj tę samą istotę, tyle że rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego. Dlatego opuści mąż ojca swego, wiersz 24. Opuści ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Czytamy też w wierszu 25, że człowiek i jego żona oboje byli nadzy, lecz się nie wstydzili. Zanim będziemy w stanie właściwie ocenić zło rozwodów i ich konsekwencji, musimy pojąć istotę związku małżeńskiego przedstawionego w Bożym Słowie. Kiedy Bóg uczynił z prochu ziemi pierwszego człowieka, Adama, przez pewien czas celowo nie zapewnił mu żadnego ludzkiego towarzysza. W ten sposób dowiódł człowiekowi pewnej istotnej prawdy dotyczącej jego własnej natury. Człowiek miał z jednej strony bliską więź i społeczność ze swoim Stwórcą, ze świętym Bogiem, a z drugiej strony miał towarzystwo mnóstwa zwierząt i ptaków. Jednak czegoś człowiekowi brakowało. Głęboko w jego naturze Bóg zaszczepił pragnienie towarzystwa, społeczności, dzielenia swojego życia z równym sobie. I to wyrażenie, pomoc odpowiednia dla niego, to oddaje. W oryginale tutaj są dwa słowa, pomoc i przeciwna część, przeciwny odpowiednik. Ktoś, kto byłby uzupełnieniem, będąc jednocześnie tej samej natury, w tym samym, na tym samym poziomie, ktoś, kto odzwierciedlałby istotę człowieka, jednocześnie uzupełniając go. I o tym czytamy tutaj, że Bóg zesłał sen, wyjął żebro i taką istotę uczynił człowiekowi. I gdy ten ją zobaczył, to się nią zachwycił. Kość z kości moich, ciało z mojego ciała. I Bóg uczynił ich jednym ciałem. Te wyrażenia odzwierciedlają Boży zamysł jedności małżonków, bliskości, intymności relacji, która przewyższa wszelkie inne związki międzyludzkie. Nawet pokrewieństwo z rodzicami, z którymi małżonkowie muszą się rozstać, aby ich jedność była zupełna. Słowo ciało użyte w Biblii często wykracza znaczeniowo poza ten nasz fizyczny namiot i obejmuje całość naszej istoty składającej się z fizycznego ciała, ale też niematerialnej duszy i ducha. I według pierwotnego Bożego zamierzenia zawarcie związku małżeńskiego oznaczało zespolenie jednego mężczyzny z jedną kobietą w nierozerwalną całość. Tak iż w oczach Bożych już nie są dwoje, ale stanowią jedno ciało, jedną całość. Nagość tej pierwszej pary, pozbawiona wstydu, świadczy o ich całkowitej swobodzie i radości bycia tym, kim byli, bez potrzeby ukrywania czegokolwiek. Było to widocznym wyrazem ich wzajemnej, bezgranicznej akceptacji. Tak więc małżeństwo według Bożej koncepcji charakteryzuje się pełnią intymności, dzieleniem wszystkiego, gdyż małżonkowie stanowią jedno ciało. Co za tym idzie? Nierozerwalność ich związku. Jeśli masz tylko jedno ciało, to jak możesz je rozdzielić? Ale ktoś powie, że to tylko taka piękna, poetycka przenośnia. A ponadto to był Eden. Idealny stan pierwszych ludzi, którzy nie znali grzechu. To prawda. Jednak Pan Jezus w swojej argumentacji odwołuje się właśnie do tego pierwszego małżeństwa i objawionego w nim Bożego zamysłu. Zawężając nasze obserwacje do sfery intymności międzyludzkiej, możemy dostrzec dzisiaj mnogość dewiacji i odstępstw od tego pierwotnego modelu z ogrodu Eden. Bardzo wcześnie w ludzkiej historii jedność małżonków została rozbita przez poligamię. Mężczyźni nie zadowalali się jedną żoną, ale kierowani cielesną żądzą, chęcią budowania jak największych rodzin, gromadzenia majątków, budowaniem układów społecznych, dodają kolejne żony do żon. Mnożą nałożnice i konkubiny, które służą jedynie zaspokajaniu ich męskich przyjemności. Nieopanowane pasje prowadzą ludzi do gwałtów, do molestowania dzieci, wszelkich aktów przemocy seksualnej. I wychodząc naprzeciw ludzkiemu pożądaniu, pojawia się prostytucja. W wielu religiach usankcjonowany nierząd kultowy, święta i obrzędy pełne niemoralności, a bardzo często dzikich orgii. Powstają nowe dziedziny sztuki, obrazy, rzeźby, a obecnie zdjęcia, filmy, sycące niezaspokojone oczy i opanowujące serca upadłych ludzi. Podsycona przez piekielne moce ciekawości i poszukiwanie coraz to nowych, mocniejszych wrażeń, popycha ludzi w takie rzeczy jak homoseksualizm, zoofilia, nekrofilia i wszelkie inne niegodziwe formy seksualnych dewiacji. Świat jest tego pełen. Żyjemy w takim świecie. I w tym szambie perwersji ludzie tracą z oczu wystarczalność i piękno intymności małżeństwa. Małżeństwa, jakie usankcjonował sam Bóg. Małżeństwo oczywiście jako takie, przypominające pierwotną formę, nie przestało istnieć. Nie. Nadal pozostaje podstawowym modelem funkcjonowania rodzin, ale w obliczu tych wszystkich innych opcji coraz bardziej zmienia się stosunek do małżeństwa, stosunek do intymności, która, jak Boże Słowo mówi, powinna mieć miejsce wyłącznie w bezpiecznych granicach małżeństwa i nigdzie indziej. Szatan próbuje zniszczyć ten świat, zniszczyć społeczeństwo, dyskredytując autorytet Słowa Bożego i atakując centrum Bożego życia na ziemi, jakim jest rodzina. Przedstawia seks jako zabawkę, a małżeństwo jako związek, który można dowolnie konfigurować, modyfikować, zrywać i ponownie zawierać. I obawiam się, że wielka część współczesnego Kościoła uniża się i akceptuje argumenty tego świata. Próbuje usprawiedliwiać, a w wielu przypadkach nawet zachęcać ludzi do rozbijania małżeństw i zawierania kolejnych związków. To jest smutna prawda, której dowodzą statystyki. Smutne statystyki dotyczące również chrześcijan. Wszelka pozamałżeńska aktywność seksualna jest wyraźnie potępiona przez Boże Słowo. I przed nami wszystkimi stoi wyzwanie do posłuszeństwa Bogu i polegania na Jego łasce, która uzdalnia nas do prowadzenia czystego, moralnego życia. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj tylko włożyłem kij w mrowisko i musimy tutaj kolejno zająć się rodzącymi się pytaniami. Jak Bóg pozwoli, będziemy to robić. W międzyczasie zachęcam was do rozważenia tego, o czym tutaj mówimy. Zastanowienia się, w co wierzymy w tych kwestiach. Szukania pomocy dla tych wszystkich, którzy stali się ofiarami zatwardziałości ludzkich serc w rozwodach, w rozbitych domach, w rozbitych małżeństwach. Bądźmy świadomi, że na tym polu toczy się wielki bój. Szatan robi wszystko, aby zniweczyć to dzieło Boga, w którym Bóg, łącząc dwoje ludzi, pragnie objawiać swoją chwałę, pragnie objawiać swoją miłość, pragnie objawiać swoją naturę, w której on sam, choć jest jeden, nie istnieje jako jedyny, ale istnieje jako Ojciec, jako Syn, jako Duch wiecznej miłości. Jest ta jedność Boga, która w jakiejś mierze jest odzwierciedlona w jedności mężczyzny i kobiety. Więcej, ten związek mężczyzny i kobiety staje się obrazem związku Boga z Jego ludem, Kościoła i Chrystusa. Jeśli szatanowi uda się zmodyfikować koncepcję małżeństwa, jeśli uda mu się doprowadzić do sytuacji, w którym ludzie w Kościele nie będą rozumieli, jak Bóg widzi małżeństwo, uda mu się też zniweczyć obraz samego Boga i obraz relacji, jaką Bóg ma ze swoim ludem. I obawiam się, że w wielkiej mierze już mu się to udało. Niechaj Bóg nam dopomoże w rozważaniu i zrozumieniu tego tematu i niesieniu pomocy tym wszystkim, którzy są w tym temacie zranieni i ich życie potrzebuje Bożej pomocy, Bożego ratunku. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, przed nami po raz kolejny ten trudny temat i nie chcemy uciekać od niego, nie chcemy go potraktować po łebkach, pobieżnie, ale chcemy zatrzymać się i wpatrywać w Twoje słowo, aby szukać Twojej wizji małżeństwa, Twojej wizji naszego życia w tym bezbożnym, cudzołożnym świecie, abyśmy nie ulegli presji tego świata i nie zaczęli myśleć, jak myśli ten świat i postępować, jak postępuje ten świat, ale byśmy, Panie, byli gotowi, jeśli trzeba, cierpieć, aby żyć z Tobą, aby żyć dla Ciebie, aby w naszym życiu nie dopuścić do jakiejś iluzji wiary, w której postępujemy tak, jak postępuje ten świat, a mienimy się Twoimi uczniami. Panie, pomóż nam zrzucić z tronu tego bożka ludzkiego ego i dać Tobie to najwyższe miejsce Pana i Króla w naszym życiu, w naszych domach, abyśmy nie pozwolili, by człowiek zajmował to najwyższe miejsce, gdyż Ty jedynie, Panie, jesteś godzien tego miejsca. Ty jedynie jesteś źródłem życia, źródłem prawdy. Ty jedynie jesteś Bogiem godnym chwały i czci naszego poddania się Tobie. Błagamy, pomóż nam w tym, Panie. Dopomóż nam w tym czasie, w którym żyjemy, trwać w Twoim Słowie i być błogosławionymi wykonawcami Twego Słowa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. wskazujesz na świętość małżeństwa, rodziny, jako rzecz nierozerwalną, ponieważ Ty nie zrywasz swojego przymierza z nami, ani Trójca Święta nie zerwie swojej jedności w sobie. Dziękuję za tę świętą naukę, która z Ciebie pochodzi, ponieważ zły chce wprowadzić tego wirusa. Małżeństwo wirusa, który prędzej czy później zniszczy sens małżeństwa, jedność małżeńską i przyniesie rozpad. Dziękuję Ci, Jezu, że Twoje słowo jest prawdą. Amen. Amen. Wołamy, kochany Panie, do Ciebie o te wszystkie małżeństwa, które zmagają się z różnymi problemami wynikającymi z zatwardziałości naszych ludzkich serc. Panie, braku prawdziwej miłości, braku pokory, braku szacunku wobec siebie. Boże kochany, daj skruchę tych serc. Daj łaskę, by patrzeć na Ciebie i uczyć się od Ciebie, jak kochać, poświęcać się, być gotowym cierpieć, być gotowym znosić, choćby ponosić szkody, aby zyskać małżonka, małżonkę. Pomóż nam, kochany Panie, nie dopuścić do rozkładu naszych małżeństw, do uniesienia się swą pychą, do uniesienia się swoją urazą, do szukania wygody, szukania zadowolenia. Ale Panie, miłować tak, jak Ty nas uczysz miłować, poprzez ból, poprzez cierpienie, w poświęceniu. Ty nas tak umiłowałeś. Twoja miłość do nas kosztowała Cię życie Twojego Syna. Twoja miłość do nas nie objawiła się w pięknych słowach i kwiatach, ale objawiła się w uniżeniu samego siebie, przyjściu do nas i położeniu życia za nas. Panie, pomóż nam wejrzeć w tą doskonałą miłość Twoją i uczyć się od Ciebie i doświadczać łaskawej przemiany naszych serc, abyśmy umieli kochać taką miłością. Amen. Amen. Całym swoim sercem objawię się Wam, mówi Pan, i odmienię Wasz los i zgromadzę Was do wszystkich narodów i do wszystkich miejsc, do których Was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę Was z powrotem do miejsca, skąd skazałem Was na wygnanie. Amen. Amen. Panie Jezu, chcę Ci podziękować za to, że Ty jesteś doskonałym Bogiem i że do tej doskonałości też nas wiedziesz. Że chcesz, Panie, byśmy weszli na tą drogę i zmierzali właśnie ku Twojej doskonałości. Nie ku temu, co świat mówi, że jest dobre i doskonałe i piękne, ale ku temu, co Ty mówisz, że jest dobre i doskonałe. Panie, dziękuję Ci, że w swojej łasce otwierasz nasze oczy i pokazujesz nam swoje piękno i piękno prawdy Twojej. Ale tak wyznajemy też przed Tobą, że potrzebujemy jeszcze wiele nauki i wiele ćwiczeń od Ciebie. Myśmy byli właśnie wyćwiczeni w rozeznaniu tego, co jest lepsze, tego, co jest czyste, to, co jest godne. By nasze oczy duchowe nie były zaślepione iluzją tego świata. Potrzebujemy społeczności z Tobą, potrzebujemy słowa Twego w sercu. Panie, Ty wiesz, że to nie jest kwestia przełączenia myślenia, tak jak przełącznik się przełącza w świetle elektrycznym, ale jest to wielka praca Twoja, oczyszczania nas, uświęcania. Ty sam obiecałeś, że zasiądziesz w świątyniach naszych serc i będziesz nas wypalał, będziesz czyścił nas. Panie, chcemy w tym procesie w pokorze poddać się Twojemu działaniu. I tak prosimy Cię, nawet jeżeli nie rozumiemy czegoś jeszcze, w naszych sercach nie ma zgody, Panie, na Twoje słowo, czy w umysłach naszych, to mimo to chcemy zaprzeć się samych siebie i ukorzyć, i słuchać głosu Twego i poddać się Twojemu działaniu. Dopomóż nam w tym, Panie. Prosimy. Wtedy, kiedy nasz kark jest zbyt twardy, by się przygiąć, prosimy o Twoją mocną rękę, bo wiemy, że Ty masz dobre myśli o nas, że Ty chcesz nas wieść ku dobru, a nie nałożyć na nas ciężar po to, by nas pognębić. Twoje słowo jest dobre, Panie. Daj nam tylko to rozeznać. Daj nam widzieć, jak jest naprawdę. Amen. Amen. Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Chrystus jest życiem mym, jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym życiem. Bez Ciebie jesteśmy martwi, zgubieni, pogrążeni w naszych grzechach, pozbawieni dostępu do życia Bożego. Ty jesteś mostem, który łączy nas z żywym Bogiem. Ty stałeś się człowiekiem. Ty, Panie, uniżyłeś samego siebie, przyjmując na siebie postać sługi i okazałeś się wiernym sługą, wiernym we wszystkim, w całym domu Bożym, w całym dziele Bożym. Położyłeś swoje czyste, nieskalane grzechem życie za nas. Wycierpiałeś nasze cierpienie i umarłeś naszą śmiercią. Stałeś się doskonałym arcykapłanem. Zmartwychwstałeś i żyjesz. I teraz nieustannie wstawiasz się za nami przed obliczem Boga. Mamy pośrednika u Ojca. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, że w Twojej sprawiedliwości możemy stawać przed świętym Bogiem, nie mając własnej sprawiedliwości, nie polegając na naszych uczynkach, nie polegając na naszych dokonaniach, nie polegając na posłuszeństwie prawu, ale całą naszą ufność mając w Tobie, Panie Jezu, w Twojej doskonałej ofierze, w mocy Twojej świętej krwi, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Panie, dzięki Ci za to wielkie zbawienie. Dziękujemy Tobie, że z łaski Twojej otworzyłeś nasze oczy, uświadomiłeś nam naszą bezsilność, by zbawić samych siebie. Pociągnąłeś nasze serca ku Tobie. Panie, pragniemy, by nasze serca przy Tobie trwały, by tak jak rozpoczęliśmy w wierze, tak byśmy do końca naszych dni pielgrzymowali, nie polegając na sobie samych, ale polegając na Tobie. I niechaj to nasze poleganie na Tobie nie będzie jedynie umysłowe, ale daj, byśmy z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił do Ciebie lgnęli, wzrastali w poznawaniu Ciebie i doświadczaniu tej błogosławionej przemiany z chwały w chwałę na Twój obraz. Ty tego dokonuj w nas, kochany Panie. Ten chleb na nowo i na nowo uświadamia nam, że jesteśmy wykupieni z naszego grzesznego postępowania nie srebrem, nie złotem, ale dzięki Twojej ofierze, dzięki Twemu ciału, które zostało zbite i umęczone i przybite do krzyża, i Twojej drogocennej krwi, która się za nas wylała. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy, aby z niego jeść, wyrażając naszą wiarę w to, co uczyniłeś, wyrażając naszą jedność z Tobą, na nowo dedykując się Tobie w posłuszeństwo, wyznając, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy Twoi. Ty jesteś naszym Panem. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Pobłogosław, prosimy, ten kielich i daj nam godnie wspominać Twoją śmierć, wiedząc, że grób Ciebie nie zatrzymał, ale tak jak obiecałeś, po trzech dniach powstałeś z martwych i żyjesz i królujesz i przyjdziesz w swej chwale i śmierć nad Tobą już nie ma żadnej mocy. Ty masz klucze śmierci i piekła. Panie, dzięki Ci, że możemy w tej ufności dzisiaj gromadzić się w Twoim imieniu. Dziękujemy, że jesteś obecny wszędzie tam, gdzie choćby dwóch, choćby trzech gromadzi się w Twoim imieniu i wzywa Twego imienia. Panie, dzięki Ci. Dzięki za społeczność z Tobą w Duchu Świętym. Przemawiaj do nas i teraz, kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, dziękując Ci za to, co uczyniłeś i oczekując Twojego przyjścia w chwale i objawienia całej chwały i mocy Twego Królestwa. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce brać udziału lub nie może, proszę, aby usiadł. Czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów mojego krzyku? Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola blisko, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Siła moja wyschła jak skorupa, a mój język przygnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje, mogę policzyć wszystkie moje kości. Oni przyglądają się i sycą się mym widokiem, między siebie dzielą moje szaty i o suknię moją rzucają los. Ty zaś, Jahwe, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogu bawołu. Ty mi odpowiedziałeś. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Będę opowiadał Twoje imię moim braciom. Wy, którzy się boicie Jahwe, chwalcie Go. Wysławiajcie Go, wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go, wszyscy potomkowie Izraela. Panie Ojcze, dziękujemy za to zgromadzenie, za czas, który dajesz nam razem przed Twoim obliczem. Dziękujemy, że możemy swobodnie wznosić nasze głosy, czytać i rozważać Twe słowo, modlić się do Ciebie, śpiewać Tobie pieśni chwały, łamać chleb, trwać w społeczności, we wspólnocie. Dziękujemy, Panie nasz. Umocnij nas, utwierdź nas. W Twoim świętym duchu zjednocz nas. Prosimy o tych wszystkich, których nie ma z nami. Panie, wznosimy ponownie za nimi nasz głos, prosząc, byś miał ich w swej opiece na wszystkich ich drogach, byś działał w ich sercach i przemawiał do nich, strzegł ich od złego i prowadził. My wszyscy tego potrzebujemy, Panie, każdego jednego dnia. Bez Ciebie nie potrafimy nic dobrego pomyśleć ani powiedzieć sami z siebie. Nie jesteśmy w stanie nic dobrego sami z siebie uczynić. Ty jesteś naszą wszelką siłą, naszą wszelką zdolnością. Nasze życie w Twoim ręku. W Twoje ręce, Panie, powierzamy wszystkie nasze sprawy. A Twój pokój, który przewyższa zrozumienie, niechaj strzeże naszych myśli i serc w Jezusie Chrystusie. Używaj nas, Panie, dla Twojej chwały. Pomóż nam być odważnymi świadkami Twojej Ewangelii. Pomóż nam prowadzić święte, nieskalane życie w pośród tego cudzołożnego pokolenia. Pomóż nam, Panie, odróżniać się od ludzi tego świata. Przeobleczeni Twoim pięknem, Twoją mocą, Twoją mądrością z góry. Prosimy, działaj w nas i używaj nas dla Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen. Usiądźmy, proszę. Kilka ogłoszeń. Zostały jeszcze 3 egzemplarze toruńskiego przekładu Nowego Przymierza. Jest to najnowsze wydanie Nowego Testamentu. O tyle różni się od tych pozostałych, które ostatnio się na rynku pojawiły, że przy niemal każdym wierszu są od razu przypisy dotyczące trudniejszych wyrażeń czy słów, jakie są użyte w tym przekładzie. Czyli mamy albo alternatywne możliwości tłumaczenia danych słów, albo jakieś króciutkie wyjaśnienia, jeśli chodzi o historyczne czy językowe znaczenie użytych wyrażeń. Także jeśli ktoś jeszcze miałby chęć, mamy 3 egzemplarze. Koszt tego wydania to jest 45 zł. Więc jeśli ktoś chciałby nabyć, to jeszcze mówię, mamy ostatnie 3 sztuki. Widzę, że też jeszcze kilka jest tutaj nowych wydań Open Doors, mówiących o prześladowanym Kościele. Nieustannie zachęcamy, by czytać i pamiętać w modlitwie o naszych braciach, siostrach, którzy przechodzą prześladowania. Także też zachęcam, żeby to wziąć i czytać, przekazać dalej innym osobom, które będą się modlić. jakieś ogłoszenia, jeszcze może pozdrowienia dla zboru. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Od Grzegorza z Tczewa. Dziękujemy. Zachęcam, żeby zadzwonić do tych, których nie ma dzisiaj z nami, którzy są chorzy, tak jak Adaś, czy Basia, czy Dorotka dzisiaj pojechała gdzieś indziej, do baptystów, tak? Pojechała odwiedzić. No i dobrze, niech odwiedza. Ale te osoby, które widzimy, nie ma ich. Jeśli mamy tylko do nich telefon, zadzwońmy, zapytajmy, co o nich słychać. A teraz zachęcam też jeszcze do dalszej społeczności. W środę spotykamy się o 18 tutaj i w niedzielę, jak Bóg da, za tydzień 10:30. A też zachęcam do innych spotkań, rozmów, wzajemnego budowania się w Panu Jezusie. Amen.